północ, jest poniedziałek, 9 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu. Hubert Hurkacz dalej grze. Hołd ofiarom rzezi wołyńskiej oddali w Łucku prezydenci Polski i Ukrainy. O zagrożeniach dla suwerenności Polski mówił w Częstochowie wicepremier Jarosław Kaczyński. To był polski wieczór na trawiastych kortach Wimbledonu. Do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju awansowała Iga Świątek. Hubert Hurkacz jest dalej w grze. Polka po zaciętym meczu pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic. W drugim secie nasza tenisistka obroniła dwie piłki meczowe. Pojedynek trwał 3 godziny i 2 minuty. Teraz rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Ukrainka Elina Świtolina. W tej fazie turnieju Iga Świątek zagra po raz pierwszy w karierze. Na 1/8 zatrzymała się w 2021 roku, a w ubiegłym odpadła w trzeciej rundzie. Polka wygrała juniorską edycję londyńskiej imprezy 5 lat temu. Pojedynek Huberta Hurkacza o ćwierćfinał z broniącym tytułu Serbem Nowakiem Dziokowiczem został przerwany ze względu na późną porę i zostanie dokończony dziś. Polek przegrał 2 sety oba po tiebreaku. W Londynie Hurkacz najlepiej spisał się w 2021 roku, kiedy dotarł do półfinału. Spotkanie z prezydentem Polski zrelacjonował w nagraniu na tle zamku w Łucku na Wołyniu prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił o uroczystościach w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła, gdzie z prezydentem Andrzejem Dudą oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Rano spotkałem się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, rozmawialiśmy, modliliśmy się, byli przedstawiciele wszystkich wyznań i wspólnot religijnych w łódzkim kościele. Razem z Andrzejem uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar Wołynia. Cenimy każde życie, pamiętajmy o historii, razem bronimy wolności. Świadectwo przyjaźni w obliczu trudnej historii oraz szczyt NATO to tematy rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy w Łucku. Skuteczne wsparcie Ukrainy w dążeniu do członkostwa w sojuszu jest dla Polski bardzo ważne, napisał w mediach społecznościowych polski przywódca. Późnym wieczorem prezydent USA Joe Biden przybył do Londynu. Wizyta na Wyspach Brytyjskich to przystanek na trasie amerykańskiego przywódcy na szczyt NATO w Wilnie. Dziś spotka się z premierem Rishim Sunakiem i królem Karolem III. Głównym tematem rozmów będą szczyt sojuszu na Litwie, rozszerzenie NATO o Szwecję, a także tematy związane z rosyjską agresją. Joe Biden porozmawia z Karolem III także o kwestiach klimatycznych. Wieczorem amerykański prezydent poleci do Wilna, gdzie we wtorek i środę odbędzie się szczyt NATO. Joe Biden podniesie na nim temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i będzie rozmawiał o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz z sojusznikami. Wicepremier Jarosław Kaczyński zaapelował o poparcie Prawa i Sprawiedliwości przez uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. Lider PiS mówił w Częstochowie o zagrożeniach dla suwerenności Polski i dodał, że w tym kontekście jesienne wybory parlamentarne będą ważne. Wybory w październiku to będzie moment, być może na bardzo długie lata, decydujący. I stąd waga tego, co będzie decyzją, indywidualną decyzją każdego z nas. Każdego, kto ma Polskę w sercu, decyzją o pójściu do tych wyborów i decyzją o tym, by zdecydować, mówiąc najkrócej, zdecydować, że Polska ma trwać. Radio Maryja powstało w 1991 roku w Toruniu. Co roku na Jasnej Górze odbywa się doroczna pielgrzymka tzw. rodziny Radia Maryja. Tysiące turystów w Tatrach i na Podhalu. Tłoczno przez cały weekend było na tatrzańskich szlakach i w popularnych dolinach, między innymi w okolicach Kuźnic i kolejki na Kasprowy Wierch. Po wycieczce. Wielki Kupieniec. Wielki Kupieniec. Marzenie nasze to Czerwone Wierchy. Piękne widoki. Ale Nosal teraz, żeśmy weszli i zeszli, no super. Wrażenia niesamowite. Z wypoczynkiem to nie ma nic za wiele wspólnego. Fizycznym oczywiście, psychicznym jak najbardziej. Jak byłem mały, tak nie doceniałem tych widoków, ale teraz jakoś tak bardziej to przyciąga, tak ładnie jest. Ratownicy Topru apelują o rozpoczynanie wycieczek wcześnie rano. Pozwoli to uniknąć kolejek na szlakach w miejscach, gdzie są łańcuchy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie będzie małe, na zachodzie kraju stopniowo rosnące do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem i wiatrem w porywach do 70 km na godzinę. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 22 na północnym wschodzie, 28 w centrum i na zachodzie do 30-31 stopni na południu kraju. misery. Somebody help me, Lord, I'm in misery. I had enough of the blues, but the blues ain't had enough of me. Help me, y'all! Północy w programie trzecim powraca Dym na wodzie i sięga ponownie do eleganckiego boksu z płytami Gary Moore'a, a konkretnie do albumu Back to the Blues, który miał swoją premierę w 2001 roku. Ten album został nagrany w takim zwartym rock'n'rollowym składzie czteroosobowym. Gary Moore, śpiew i gitara, Vic Martin, instrumenty klawiszowe, Pete Rees, gitara basowa i Darin Mooney, perkusja. No i brzmiało to znakomicie. jak Państwo słyszeli przed chwilą, to właściwie taka była główna zawartość tego albumu. No ale obok takich klasycznych blues-rockowych brzmień Moore zamieścił na tej płycie balladę, nawiązującą brzmieniem do jego największego przeboju, czyli znanej Państwu z pewnością Paryżanki. Gary Moore w nagraniu Picture of the Moon pomieszczonym na płycie Back to the Blues. No takie troszkę obce ciało jakby na tej bluesowej płycie, no ale tak sobie artysta zdecydował. Oczywiście to nagranie nie przebiło Paryżanki, czyli znanego państwu sławnego utworu Parisian Walkways. Tamten utwór, tamta melodia, tamta gitara na zawsze, jak sądzę, pozostanie znakiem firmowym wspaniałego, nieżyjącego już niestety gitarzysty Gary Moore'a. W audycji muzycznej Dym na wodzie pozostaniemy w kręgu dobrego blues-rockowego brzmienia, bo to swój nowy album wydała znakomita amerykańska wokalistka Lucinda Williams. Let's get the band back together. Z radością przyjąłem wiadomość, że Lucinda Williams wydała nowy album, bo to znakomita amerykańska wokalistka. Ma na koncie już długą karierę, no bo lata biegną i wiele wspaniałych płyt. Lucinda Williams była bardzo aktywna i to w taki ciekawy sposób w trakcie pandemii, bo organizowała koncerty w internecie, no ale nie takie, że usiądziemy sobie i zagramy tam na akustycznych instrumentach. To były bardzo solidnie przygotowane koncerty z zespołem i każdy z tych koncertów miał temat. Albo piosenki jednego wykonawcy, na przykład Boba Dylana, albo jakiś gatunek muzyczny. Było chyba 6 takich koncertów w trakcie pandemii, no a potem jeszcze Lucinda Williams wydawała te nagrania na porządnie przygotowanych płytach. No ale potem chorowała i to chorowała poważnie i cieszę się, że doszła do zdrowia na tyle, aby opublikować kolejną płytę, która nosi tytuł Stories from the Rock'n'Roll Heart. Dobry bluesrockowy klimat i czysta radość muzykowania z dobrym zespołem. The air. carried me this far. The song in harmony. Lucinda potrafi wykonywać żwawe rockery, no ale takie ballady dymiące, klubowe, to jest jej największa specjalność. Lucinda Williams ma nowy album Stories from a Rock and Roll Heart. O ile album tej artystki był przyjemną niespodzianką, o tyle informacja, że ukazuje się płyta Franka Zappy, była sensacją, no dla mnie w każdym razie, ba, była informacja, że to nie będą jakieś okruchy z całej kariery wspaniałego amerykańskiego muzyka, nie żyjącego już, tylko że to będzie materiał z jednej sesji nagraniowej. No i mamy taki album Frank Zappa. Let's get it while the getting is good, so good, so good. Frank Zappa zmarł 30 lat temu, więc to, co się dzieje z jego spuścizną, jest wyłącznym dziełem spadkobierców, no i wytwórni płytowej. 25 niewydanych dotąd utworów i ponad 3,5 godziny niesłyszanych wcześniej kompozycji, coverów i jamów. Wszystko to znajdziemy na składance Funky Nothingness. Historia jest następująca. Pod koniec lat 60. Frank Zappa rozwiązał swój sławny zespół The Mothers of Inventions i zaczął karierę solisty. Nagrał album Hot Rats, wydany w 69 roku. Płyta odniosła spory sukces i Frank Zappa postanowił kontynuować solową karierę. W pierwszych miesiącach 1970 roku zebrał grupę muzyków, no i nagrał z nimi przeróżne utwory, głównie odnoszące się do rocka i bluesa, a także do rodzącej się wtedy sceny jazz fusion. Po czym te wszystkie nagrania schowane zostały na półkę, bo Frank Zappa miał wtedy i przez całą karierę taki syndrom pośpiechu dużego, więc nagrania schowano na półkę, a Frank Zappa zajął się innymi, kolejnymi swoimi projektami. No i dopiero teraz, po wielu, wielu latach, po pół wieku ponad, wszystkie te nagrania zostały wydane na płycie Funky Nothingness. Usłyszą Państwo teraz spory, ponad 10-minutowy utwór i to będzie kompozycja bluesowa wykonana w zbliżonym do bluesa klimacie, mimo że to wykonuje z zespołem rockowy innowator Frank Zappa. 1, 2, 3, 4. Just now there. She said, I got a boy child coming now. And it's gonna be a rolling stone. Sit down on her step. And she said, wait a minute, Frankie. My husband just now left. Well, he just now left. To make yourself comfortable. Over here by the radiator. And those curtains with the big roses on them. Right over here by the Silvertone 45 RPM imitation stereo record player. Would you like a little nookie? Get your nookie. Zappa z zespołem w nagraniu I Am a Rolling Stone. No to brzmi prawie jak dawna płyta Johna Mayala, a łączy to brzmienie skrzypek Don Sugarcane Harris, który i z Zappą, i potem z Mayalem w tamtych latach współpracował. Znana Państwu antologia solowych nagrań Charlie'ego Wattsa to 24 nagrania w stylu klasycznego swingującego jazzu i 3 utwory, które mogą kojarzyć się z tak zwaną muzyką klubową. We'll be right back. Perkusista Charlie Watts poza Rolling Stonesami uprawiał głównie klasyczny swingujący jazz, no ale miał też taką przygodę z kolegą perkusistą Jimem Keltnerem. Nagrał album z muzyką przypominającą bardziej tak zwane brzmienia klubowe. To wszystko na wydanej właśnie antologii solowych dokonań Charlie'ego Wattsa. No i tyle się pomieściło, proszę Państwa, w audycji muzycznej Dym na wodzie. Renata Szewczak zrealizowała dźwiękowo, przedstawił Państwu Leszek Adamczyk. Dziękujemy.